Her berse kaşık kağına salıp yutarlık diler. Kurenmediler de kıbe kızlarım gözlerime. Bişesin biş yegit dimlep, bişesin biş yegit dimlep. Ay, yar etti gözlerine. Yavun firgana da kil kurup gitersin di. Yüzümle pullava bizden bir ağız itersin di. Berki yavun kustanayda kil kımız koyar biz di. Koza nasıl piş parmakta, koza nasıl piş parmakta. Ay ber sarı koyar biz di. Berki yavun filisi Bekil şey pişirtir bizdi, şey kızılığa gitmese. Meyler eşirtir bizdi. Berki yavun Poltava'da kil kungel açarsın di. Tansık kasin apağından, tansık kasin apağından. Ay, galuşki aşarsın di. Berki yavun minzele de kilsetle sıyrı bizdi. Kullama bilmen beremeş. İş pişmak, beliş, kabartma, sumsalı aş, kıymak, tıkmaş. Bulur gül sıyı bizdi. Mandi bakıt ne etkeyim tüşte de kurmagandır. 12 bala üstürüp, 12 bala üstürüp, ay, babam da bilmegendir. Kızlarım bulsa bir digen kiyevler iskiterlik, karşığımda öz yanımda, pinsiyemde yeterlik. Yaşasın pullav bilmenler, şeyler meyler kımızlar. Yaşasın minim kiyevler, yaşasın minim kiyevler. Yaşasın minim kızlar.